أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Evinizdesiniz. Ya çok ciddi bildiğiniz bir işle meşgul, ya yoruldunuz, köşenize oturdunuz. Hatta koltuğunuza çöküp kaldınız denilebilir. Koşarak geldi oğlunuz ya da kızınız veya her ikisi birden. Ne yaparsınız? Tam işin sıkışık döneminde yemek yapıyordunuz. Yandı, yanacaktı neredeyse onlar. Eğer ilginiz azalırsa akşama misafir de gelecekti. Yanınıza kendi dünyasında büyük bir dertle çocuğunuz geldi. Oğlunuz ya da kızınız veya her ikisi birden. Ne yaparsınız? Misafir olarak bir evde bulunuyorsunuz. Ev sahibi sizin yakın dostunuz veya yakınınız, yani akrabanız, amcanız, dayınız, halanız, teyzeniz veya çocuğu durumunda. Onunla şöyle uzun süredir görüşmemenin, büyük bir hasretin arkasında yaşadığınız o kavuşma anının neşesini yaşıyorsunuz derken, evdeki çocuklar birdenbire büyük bir heyecanla, şevkle, iştiyakla yanınıza geldiler. Konuşma mı, sizin derdiniz mi, özel konunuz mu dinlemediler. Bölmek bile akıllarına gelmedi çünkü onlara göre kendilerinden başka dünya yoktu ki. Peki o kız ya da oğula ya da o hepsine birden, tüm gelenlere, sizin çocuklarınıza, yani komşunun çocuğuna, akrabanın çocuğuna, arkadaşın çocuğuna ne yaparsınız? Ne yapmanız gerekir? Tabii bu soruları uzatabilirsiniz. Sokakta gidiyordunuz, çocuklar vardı kendince oynayan, yanlarından geçiyorsunuz, ne yapardınız? Çocuğunuzu işe göndermiştiniz, sizin adınıza bir haber, bir iş yapacaktı bir yerden, basitti kendisince yapması gereken. Ama sizin öyle beyan ettiğinize göre yapabilip yapamayacağına henüz emin olmadığınız bir iş için göndermiştiniz. Sonra gecikti ya da arkasından gittiniz. Ne yapardınız? Kucağınıza aldınız. Sevme ihtiyacı hissettiniz. Aman Allah'ım, tam da o arada sıcak bir dalga kucağınıza doğru. Meğer çocuk işemeye başlamış. Ne yaparsınız? Peki ya iki çocuk birbirine sövmeye, biri diğerini dövmeye çalışıyor görseniz, nasıl, müdahale eder misiniz ya da ilgilenir, sahiplenir misiniz? Ben birkaç tanesini söyledim. Peki ya onlara duanızda olmalı mı? Ne diyecektiniz? Öper miydiniz, okşar mıydınız onları? Nasıl davranırdınız onlara? Sırtınızı alır, hatta siz onları şöyle sırtınızda kendiniz bir deve gibi ya da bir eşek gibi olmuş taşımaya başlar mıydınız? Değer miydi acaba? Bütün bunları kimden öğrenecektiniz? Elbette hayatın programı ya Allah ve Resulüne göre çizilir ya da dışındakiler bu konuda söz sahibi zannedilir. Ama tüm zannedilenler sonunda baş belası olur, onu biliyoruz. Şöyle kenardan kenara, uzaktan uzağa ama yakınında olmak kastıyla, imanımızla yakın, maddemizle uzak, inancımızla hemen dibinde, yanı başında ama mekan olarak, zaman olarak çok uzağında olduğumuz peygamberi izliyoruz. Ne o, kucağında bir çocuk dizine oturtmuş, öteki dizinde de diğeri, birbirine benziyor mu yoksa? Yani adına dikkat edin, ne diyordu aleyhissalatü vesselam? Hasan ve Hüseyin mi? Tamam, anlaşıldı, torunlarıymış meğer. Hazreti Ali'nin çocukları, Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin kızı Fatıma'nın çocukları Hasan ve Hüseyin aleyhissalatü vesselam Efendimiz onları dünyada iki reyhanım diye seviyordu. Sık sık onları çağırtır, koklar, bağrına basardı. İşte bu iki torununu kucağına oturtmuş, dizine oturtmuş, onlar adına Allah'a şöyle diyordu. Uizukuma bi kelimatillahi tammati min kulli şeytanin ve hammetin ve min kulli aynin lamme. Ebu Hureyre bize böyle haber veriyor. Ben Ebu Hureyre'yi görmedim. Evet ama onu göreni gören birisi olarak 3. 5. nesil olarak İmam Buhari ondan nakledilen peygamber davranışını kitabına nakşetmiş. Davat 65'e 2'de, Eyman 19'a 2'de, bir de Tevhid 58'de yer alan bir hadis bu okuduğum. Ama Müslim'de de var. Zikir 31'e bakın. Hatta Tirmizi'de de bulacaksınız. Rudani bunları bana böyle nakşetmiş. Kenzul Ummal'da da var. 3972'de. Tekrar dönelim olaya. Peygamberin yanı başındayız. Hemen karşısındayız. Olayı yakından izliyoruz. Çok dikkatliyiz, titiz davranıyoruz. Ağzından çıkan her cümleye, her kelimeye önem atfediyoruz. Kaçırmamaya çalışıyoruz ve dinliyoruz. Uizukuma bi kelimatillahit tammati min şerri ma halak. Veya Arap dilinin gereği öylecesi de doğru olmak kaydıyla Uizukuma bi kelimatillahit tammati min şerri ma halak. Yani min külli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lamme. Uizukuma bi kelimatillahi tammati min külli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lamme. Sonra da diyor ki aleyhissalatü vesselam, babanız İbrahim de oğlu İsmail ile İshak'a böyle dua eder, öylece Allah'a emanet ederdi. Ya Rab, sana emanet ediyorum. Senin korumanı istiyorum. Sen bunların sığınacağı tek merci, tek makamsın. Bunları sana havale ediyorum. Üstelik senin tam ve mükemmel kelimelerinle. Senin yasan, senin kelimelerin, senin kuralların, senin emirlerin ve nehilerin, yani senle koruyorum. Senin korumanı istiyorum ya Rabbi. Bunlar sığınsınlar ama sana sığındırıyorum. Sana gönderiyorum ya Rabbi. Her bir şeytandan. Allah'ı dinlemeyen, Allah'ın emrine boyun eğmeyen, secde etmesi gerekirken dik kafalılık eden iblis ve benzeri bütün şeytanlardan, insanlardan ya da cinlerden olabilir, ne fark eder? Önemli olan iblisin yaptığını yapmış mı? İblis nasıl dik kafalılık etti de şeytanlık yaptı? İşte onu yapan, bütün şeytanlık yapan herkesten, bir de vehametin, bütün haşeratlardan, zehirli hayvanlardan, zehirleyici bütün varlıklardan, onların şerrinden de senin korumanı isterim. Ayrıca ve min külli aynin lamme, kem gözlerden de sen sakla, sana sığındırıyorum, sana havale ediyorum, sana emanet ediyorum, senin korumanı istiyorum ya Rab diye dua ediyor ve bunu babamız İbrahim'in de oğlu İsmail ile İshak'a böylece yaptığını haber veriyor. Biraz daha netleşti mi ne yapacağımız bir yönüyle? Misafir gittiniz bir eve, dostunuz, kardeşiniz, arkadaşınızın evine. Evin 3 yaşında bir oğlu, 4 yaşında bir kızı mı var? Ters de olabilir, ikisi de kız, ikisi de oğlan, öyle de düşünün isterseniz. Alın kucağınıza, o zaten sizin ilginizi çoktan bekliyor. Ne yapacak diye bütün benliğini size asetmiş, döndürmüş, size dikkat kesilmiş bekliyor. Alın, öpün, okşayın, oturtun kucağınıza. Oradakilerin dikkatini de çekecek bir biçimde başlayın söze. Deyin ki, aleyhissalatü vesselam Efendimiz, torunları Hasan ve Hüseyin'i böylece kucağına oturtur, dizine oturtur. Sonra böyle dua edermiş ve de dermiş ki, babamız İbrahim de, oğulları İsmail ile İshak adına böyle dua eder, Allah'ın korumasını ister, Allah'ın korumasına tevdi eder, Allah'a emanet edermiş diyelim. Öğretelim insanlara. Du'ihukuma bi kelimatillahi tammati min kulli şeytanin ve hammetin ve min kulli aynin lamme. İki kişi Hasan ve Hüseyin olduğu için öyle. U'idhukuma deyse, bir kişi ise u'idhuke ya da u'idhuku ki denilir. Ama böyle söylenilmesi ya da diğerinin ifadesi bir kalıp dua olarak da caiz olduğuna inanıyorum. Siz ezberleyebildiğiniz kadarıyla bu kelimelerle böyle dua etseniz. Bu haber çocuklar dünyasında peygamber, peygamberimizin dünyasında çocuklar şeklinde bir konunun kafamda canlanması size aktarmak için benim hazırlık yapmamı gerektirdi. İşte Hasan ve Hüseyin, onlardan söz ederken aleyhissalatü vesselam, dünyada iki reyhanım, gözüm nuru, gönlüm sururu, benim sevgili yavrularım diye hitap edermiş. Sık sık çağırtıyor onları ve kokluyor, bağrına basıyor, seviyordu onları. Aleyhissalatü vesselam çocukların başını okşamayı severdi. Hatta yetimin başını okşayacaksa bir Müslüman, arkadan öne doğru, babası olan bir çocuğun başını okşayacaksa da önden arkaya doğru okşanmasından yanaydı. Öyle söylüyordu bize. Ne fark eder mi? Bilmem ki. Yani yetimi tanımaksa peygamber zaten Allah'la tanıyor, ayrıca kendisinin yetimliğini biz unutmuyorduk. Ama onun ötesinde başka hikmetlerle dolu bir kural mı, onu bilmem. Bilmem de gerekmiyor bence. Aleyhissalatü vesselam öyle dediyse öyle yaparım. Peki unuttum, ters yaptıysam? Okşama kuralını gerçekleştirdin, yine devam et. Ama mümkünse, aklına gelirse böyle yap, bence bereketli olacaktır. Yani diğeri adamı dinden çıkarmayacaksa da böylesi daha hoş olacak. Sen kendi hayatında benzer örnekler bilirsin. Mesela bir bölgede düğün yemeği olarak iki çeşit çorba yapıldığını biliyorsunuz belki de. Mesela bir yoğurt çorbası, yayla çorbası denilen çorba, bir de bamya çorbası. Ama önce o ilk beyaz çorba, sonra bir etli pilav, sonra helva yer davetliler. Aslında doymuşlardır da, bitmemiştir sanki hırsları, yeme ihtiyaçları, yeme iştahları bitmemiştir. Onlar ikinci bir defa yemek yemeye başlarcasına bir çorba daha gelir önlerine. Ben öyle bir düğün hatırlıyorum. Birinci çorbayı kaldırdılar sıradan. Sadece bamya çorbası olsun ama bir tas değil, 11 tas yeseler de, yani doyuncaya kadar yesinler diye sayı azalsın, yani çeşit azalsın dedi düğün sahibi. Ama iş kolay mı? Adetler, örfler kolay değişir mi? Hizmet edenler, hürmet edenler, sofraya yemek getiren delikanlılar ilk önce bamya çorbasını koyunca sofradan bir büyük ses. Yavrum, biz daha yeni oturduk, kaldır bakalım onu. Önce sırada beyaz çorba olacaktı. Hayret değil mi? Ne olur ki sanki o sonra gelse ya da sonra gelmese ne fark eder ki? Öyle değil, onun sırası bozulmaz. Hatta ben caiz olduğuna inanmıyorum ama o tür ifadeler de kullananlar görüyoruz. Arkadaş yanlış oldu, seyir secdesi gerekir filan diyenler var. Yani namazdaki yanlışa benzetecek kadar işi ileri götürenler. Allah korusun. Öyle demeyelim ama yani biz biliyoruz değil mi? Öyle olmasa da böyle olsa hiçbir şey fark etmeyecek şeyler konusunda sıradan yana olanlar. Mesela sağ ayağına giydiği çorabı abdest için çıkarmışsa yine sağ ayağına giyme tutkusu kimi insanlarda gerçekten doruk noktada. Ne fark eder mi? Demeyin ona, öyle yapmak zorunda işte. Ama siz bu adama deyin ki, tırnak kesecek misiniz? Bak, ben sünnette şöyle bir sıra öğrendim. Önce işaret parmağı, arkasından bir orta parmak küçüğe doğru, derken baş parmak sağ el bitti, sol elin baş parmağından küçük parmağına kadar diğerleri. Efendim ne olacak yani, ne fark eder desin isterse bu adam, dinler miyim hiç? Sanki o kendi kafasına göre yaptığı sıralamalarda ne olacak demedikçe benim ne olacak dememi bekliyor mu sanki? Evet, aleyhissalatü vesselam, yetimin başı eğer okşanacaksa ki okşanmalı, arkadan öne doğru, babası olan çocuklarınsa önden arkaya doğru okşansın istiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz torunlarını omuzuna alırdı. Hatta bu esnada Hazreti Hüseyin'in salyası aleyhissalatü vesselam Efendimizin üzerine akıvermişti bile. Bütün bunlar bende kaynakları olan hadisler. Çünkü peygamberle ilgili söz söyleyeceksek delilli kaynaklı olmalı elbette, ama ben konunun insicamı anlatılırken bozulmasın diye onları şimdilik söylemiyorum. Omuzuna almak bir arkadaşı hatırlattı bana. Tabii unutuyor insanlar o günlerini. Galiba bu söyleyeceğim arkadaş da unutanlardan biri. Ziyarete gidecek ya, bir de oğulları var ya, aman ne kadar sevgili yavruları, onu yürütecek değil elbette kocaman da olsa. Şöyle saat gece 10-11 olmuş. Ziyaretten eve dönerken sırtına alıyor çocuğunu. Derken bir sıcak dalga omuzdan bele doğru iniyor. Kendi ifadesi, istifini bozmayacaksın diyor. Nasıl olsa olan olmuştur. Gideceksin eve, gerekeni yapacaksın. Baştan aya yeniden tertemiz yıkanması gerekiyor her şeyin. Olsun ama Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de bak, çocuklar neler yapmışlar bu anlamda. Aleyhissalatü vesselam demek ki çocukları omuzuna almayı seviyor. Ya da çocuklar peygamberin omuzuna çıkmayı seviyorlar. Denediniz mi? Ben bazı çocuklar için babalarının ya da dedelerinin sırtına çıkıp omuzlarında ayağa kalkarak hatta şöyle bir sekip tepinmelerini isterim. Ne kadar da seviniyorlar. Ama elinden biri tutsun ya da o duvara tutunsun o arada. Dikkat edelim de düşmesinler. İşte bir başka örnek. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sadece torunlarına özel, torunlarına özgü böyle bir harekette bulunmuyordu. Mesela Abdullah bin Zübeyir de sırtına bindirmişti. Demek başka çocukları da omuzuna alıyor Peygamberimiz. Sen de düşündün mü? Peki kaç çocuk aldın omuzuna bugüne kadar? Hatta sen kendi çocuğunu bile almadın mı? O senin sorunun tabii. Yani aleyhissalatü vesselam çocuklardan birini öpünce, kucaklayınca, o ara orada bulunan sahabeden biri yadırgıyor konuyu, garipsiyor. Ama ya Resulallah, benim 10 tane çocuğum ama hiçbirini kucaklamamışım, öpmemişim deyince, bunun bir merhamet olduğunu, müminin kalbinde bulunması gerektiğini anlatmıyor mu Peygamberimiz? Peki o rahmet ve merhamet bizim kalbimizde hep kendi çocuklarımıza mı olacak? Öteki çocuklar bizim değil mi dersiniz? Onlar da bizim müntesibi olduğumuz, ait bulunduğumuz vücudun parçaları değil mi? Hatta bu anlamda nice rahmet ve merhamet tavsiyeleri var aleyhissalatü vesselam Efendimizin. Siz yeryüzündekilere rahmet ve merhamet edin ki Allah da size merhamet etsin demiyor mu? Ya da kim ki merhamet etmezse ona merhamet edilmez buyuruyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz iki omuzundaki Hasan ve Hüseyin efendilerimizi sırayla dudaklarından öpmüştür. Demek ki severken öpme bölümü de var Peygamberimizde. Hatta bakın, iki farklı rivayet aleyhissalatü vesselamın öpmesini nasıl da farklı yansıttı bize. Belki hiç düşünmedik bugüne kadar, bunları duymasaydık. Resulullah Hazreti Hasan'ın göbeğinin üstünden öpmüştür. Bir diğer rivayet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hüseyin'in bacaklarını ayırıp üzümcüğünden öpmüştür. Yani öperek de seviyor peygamber çocukları. Demek onların sevgiye, öpmeye, öpücüğe de ihtiyaçları var. Bir davete gitmekte olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolda çocuklarla oynamakta olan torunu Hüseyin'i de beraberinde götürmek için yakalamak ister. Gel der, beraber olalım der, gidelim der, ama çocuk sanki o arada bir oyundur onun için, bir eğlencedir bu iş, bir neşedir elbette. Çocuk bir sağa bir sola kaçmaya başlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de peşi sıra aynen onun gibi bir sağa bir sola koşarak onun peşinde gider, onu yakalayıncaya kadar. Sonra tutunca elinin birini ensesinin altına, diğerini çenesinin altına koyar, ağzını ağzına dayayıp öper ve Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin'den der. Şekli ifade edebildim mi? Şöyle çocuğu incitmeden boynunu, kafasını, Gönlünü incitmeden şöyle elimizin biriyle ensesinden, diğeriyle çenesinin altından hafifçe ama sağlam tutarak işte onu öpüyoruz. Ağzını ağzına dayayıp öpüyor üstelik. Ve de diyor ki Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin'den. Bu sözler Hazreti Hasan ve Hüseyin'in peygamber dünyasındaki yerini ayrıca anlatır. Bilmem onu tekrar tekrar söylemeye gerek var mı? Elbette peygamber dünyasında farklı yeri olan bu iki zat, bu iki muhterem zat, bizim dünyamızda da ayrı bir yeri olacak. O elbette, yani o konuda zaten bir derdim, bir şüphem olsun diye söylemiyorum bunları. Ama ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çocuklarla birlikteliğini anlatmaya çalışınca bunları sanki tekrar tekrar etme ihtiyacı olmadı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz mesela torunlarla şöyle yapıyormuş. Onların elinden tutuyor, ayaklar üzerine koyuyor önce, sonra çık diyor ve ellerinden tutup yürüterek göğsüne kadar çıkarıyor. Sonra da ağzından öpüyor. 3 yaşında, 4 yaşında bir yeğeniniz mi var? Oğlunuz, kızınız, torununuz mu? Komşunun çocuğu, akrabanın çocuğu, arkadaşın çocuğu mu? Hatta dilerseniz herhangi bir insanın, yani Müslüman olma şartı olmaksızın bir insan çocuğu mu? Aynı şeyi yapabilirsiniz. Çünkü o henüz günahsız ve tertemiz. Öyle bir bölgeye gitmiştim. Hristiyanların hakim olduğu bir bölge. İspanya'da kimi şehirler. Çocuklar gördüm. Saf ve temiz, berrak. Tam çocukluk masumiyetiyle annelerinden fırtmış. İnşallah her zaman fırtarlar diyordum. Kendi dünyalarına dalmış ve oynuyorlar. Varıyordum annelerinin, babalarının, çevresindekilerin gözü önünde. Çocukları sevmeye, onlar adına Allah'a dua etmeye çalışıyordum. Size göre yakışmadı mı? Yani İslam yasaklar mı dersiniz? Ben çocukların sevilebileceğine inanıyorum. Hatta nice yerler, nice zaman, nice mekanlarda şöyle sizin renginize benzemez, sizin tipinize benzemez, kılığı ayrı, kıyafeti ayrı niceleri sevgiye muhtaç size bakıyorlar o çocuklar. Sırtına sarmış bir kadın çocuğunu, minik, belki 6 aylık bile değil, şöyle belinden aşağıya doğru sarkmış çocuk biraz da, kafası biraz daha sarkmış aşağıya, belki aç ama ağlamıyor, belki yorgun ama bilmiyor, ama belki annesiyle birlikteliğinin farkında ve dedim ki anne de duysun diye, Allah hayırlı bir hayat, razı olacağı bir hayat lütfetsin, Allah yardım etsin dedim. Dedi ki kadın, nerede ağam, onun kaderi de yarın ben gibi olmayacak mı, ne dersin demişti. Evet, ne dersiniz, yani o çocuklar aslında bizim ilgilerimizi mi bekliyorlar? Bence öyle gibi geliyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Hazreti Hasan'ın dilini, hani şu bir insan kuru hurmayı emer ya, işte öylece emmiştir rivayetini okuyoruz kitaplardan. Dil emiyor peygamber, hurma emer gibi yavaş. Ama çünkü acıtmaksızın tabi, bir başka rivayette dudağını emdiğini öğreniyoruz Hazreti Hasan'ın yine, ama acıtmaksızın kaydı var. Sahabe öyle söylüyor bize, öyle yaptı acıtmadan. Zaten çocuklar galiba elbette öpülür, okşanır, sevilir ama sanki çiçekten daha kolay solar biliriz onu, öylece koklayarak öperiz, koklayarak severiz çocukları. Öyle değil mi? Ya da bir başka kelime bulsak, soldurmadan. Çünkü onlar birden soluverirler. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin torunu birinde, rivayette hangisi olduğunu bilmiyoruz, sakalıyla oynamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ağzını açıp dilini çıkararak çocuğun ağzına koymak şekliyle ona karşılık vermiştir. Yani o onun sakalıyla oynuyor, o onun diliyle oynuyor gibi. Yani birbirleriyle oynaşıyorlar. Dede ve torun, ne kadar sağlıklı bir yapı. Ama şimdi insanlar kendilerine ayıracak zaman bulamayınca, kendi kendilerine yapacak iş kalmayınca sanki hep birilerinin dünyasındalar, o birileri de hanımları, kocaları, oğulları, kızları, torunları, damatları, gelinleri değil sanki insanların, hep bir başkaları ya da materyalist ve emperyalist bir mantıkla hep eşyaları, hep eşyaları sanki. Öyle değil bakın, bir peygamber ki hayatı boyunca hep Allah'ı dinleyen, Allah'ın dediğini yerine getirmek isteyen bir peygamber tutuyor, torunuyla oynuyor. Ona sakalını oynatıyor, ağzını açıyor, dilini çıkarıyor, o çocuğun ağzına koyuyor, ediyor filan, böylece onunla oynuyor, oynaşıyor ve seviyor. Buna çocukların ihtiyacı var mı? Evet, bunu ikinci defa söyledim. Aslında üçüncüden sonra söyleyecektim ama belli olmaz, unuturum ya da ölür kalırım, şimdiden söyleyeyim. Söyleyin, buna hangi çocuğun ihtiyacı var? Sevilen çocuğun mu, seven çocuğun mu? Olur mu öyle şey? Her ana çocuğunun buna ihtiyacı yok mu? Hem sevmeye hem sevilmeye ihtiyacımız var. Her zaman öyle. Mesela akrabalardan bir çocuk bizim evimizde, ben annemin yanında, ben onu kucaklayıp öpünce böyle büyük bir ümitle, bir hazla, bir şevkle bize bakıyor. Soruyoruz, annen seni öpmez mi, kucaklamaz mı? Çocuk büyük bir üzüntüyle diyor ki hayır. Söyleyelim, aman bundan sonra o da seni kucaklayıp öpsün diyoruz. Hay hay diyor çocuk, gözler ışılıyor ve ikinci karşılaşmamızda soruyor, söylediniz mi anneme diye. O bunu beklemez mi? Peki ya anneler, babalar, büyükler çocukları sevmek konusunda aynı istek, aynı iştah ihtiyacı içinde değiller mi? Bence aynı ama alışmamışız diyorlar. Babalar biliyorum çocuklarını kucaklayamayan, anneler biliyorum bağrına basamayan, insanlar biliyorum sevdikleriyle bu anlamda bütünleşemeyen, yani sevdiğini karşıdakine diyemeyen, demekten çekinen, ya dersem diye cesaret bulamayan insanlar neden ki acaba? Oysa sevdiğiniz birisi için Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle bir yöntemi vardı, bir direktifi, bir projesi. Bir adam var Peygamberimizin yanında, konuşurlarken bir adam geçiyor kenardan. Diyor ki ya Resulallah, ben bu kardeşimi gerçekten çok seviyorum. Peygamberimiz diyor ki peki söyledin mi ona? Hayır ya Resulallah diyor. Söyleseydin, hadi kalk söyle diyor belki de. Ya da söylemesi gerektiğini öğrenir öğrenmez adam hemen kalkıyor, koşuyor, arkasından yetişiyor. Diyor ki ey falan, ya da kardeşim ben seni gerçekten Allah için çok seviyorum. O adam, o güzel söylüyor o da. O da diyor ki beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin. İşte buna ihtiyacımız var bizim. Söyleyin, yaşınız kaç? 40, 50, 60. Kaç olursa olsun, 20, 25, 30. Yani şöyle akşam veya sabah, hatta 5-10 dakikalığına bile değil, kapıdan görüp gitmecesine sevdiğiniz, sizi sevdiğine inandığınız bir dostunuzun size kadar ziyarete gelip merhaba edivermesi, nasılsın, ne var ne yok deyivermesi, hatta özlemişse, uzun süre beraber olmamışsa, şöyle karşı karşıya gelince kucaklayıvermesi nasıl hoşunuza gidiyor değil mi? Siz bu yaştayken bile. Yani siz bu yaştayken olunca ne fark eder ki? Hep çocukluğu yaşayan ya da birilerine göre hep çocuk durumunda olan değil misiniz? Yani hep bu anlamda anneniz de sizi kucaklasın istemez misiniz zaten? Çünkü doğduğunuz günden bu yana annenizle aranızdaki yaş farkını kapatamadınız değil mi? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir seferinde dilini çıkarıyor, torunu Hazreti Hasan'a doğru uzatıyor ve çocuk dilin kırmızılığını görünce sevinç ve neşeyle doluyordu. Yani sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu tür şakaları da var. Demek Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ashabın çocuklarıyla şakalaşıyordu ama kesinlikle şakalarında yalana yer vermemiştir. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mahmud bin Rabi 5 yaşlarındaydı. Bir kovadan su alıyor ve ağzına aldığı bu suyu bu çocuğa püskürtüyor. Böyle bir şakası var Peygamberimizin. Ya da mesela Enes'i saçından yakaladığı oluyor Peygamberimiz. Tutuyor, yakalıyor, seviyor. Yani çocuklarla daha böyle onların dünyasında beraber olmayı seviyor Peygamberimiz. Mesela şu örneğe bakın. Aleyhissalatü vesselam 4 ayak üzerinde torunlarını sırtına bindirip yürürken, yürütürken onları, bunu Cabir görüyor, radıyallahu anh diyor ki deveniz ne iyi deve, sizler de ne iyi binicilersiniz. Deveniz ne iyi deve, sizler de ne iyi binicilersiniz. Şimdi düşündünüz mü? Haşa ve kella, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem develik yapıyordu değil ama çocukların dünyasında işte onların devesi oluyordu. Cabir böyle deyince Peygamber nehyetmedi, onun bu tarifini yadırgamadı veya engellemedi, yasaklamadı. Peki siz yaptınız mı çocuklarınıza, hiç deve oldunuz mu? Hatta ben çocuklarınıza eşek olabilecek bir yöntem de söyleyebilirim. Ne demek yani ben eşek ha, öyle değil, onlar da heybe olacaklar. Yani siz çocuklarınız adına olacaksınız. Şöyle uzanıyorsunuz, hatta secdede gibi ama karnınız dizinize yapışsın. İki kişi yardım etsin. Çocukların ayakları sırtınızdan bir tarafa doğru, ötekinin de karşı taraftan beriye doğru, ellerinde birbirlerine tutsunlar. Yavaşça kalkmaya başlayın. Heybe ve torba gibi iki tarafa sarkmış iki çocuk, yavaş yavaş sarsılarak gidersiniz. Güçlüden yana, büyükten yana, yana hafifçe şöyle yıkılır devrilirsiniz. İşte o kadar. Bakın ne kadar neşelendiler. Değmez mi? Zaman ayırmanız gerekmez mi? Hep birilerini neşelendirmek değil ama kendi çocuklarınız, yani Müslümanların, kardeşlerimizin çocuklarını sevindirmek için bu tür yöntemler sünnete uygun olur mu dersiniz? Ben öyledir zannıyla söyledim ve çok da hoşuma gidiyor. Hatta gücüm yetse kocamanlarını bile, 10, 11, 12, 13 yaşındakileri bile yapasım geliyor neredeyse. Hatta onlar da iştahlanıyor tabii o arada. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendi sırtına bindirmesi yanında bindiği bineğine de bindirdiği oluyordu böyle. Yani deveye binmiş ya da merkebe binmişse, ata binmişse terkisini alıyordu çocukları. Onlarla beraber olmayı seviyordu demek. Başka bir yönünü daha görüyoruz rivayetlerden. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin torunları mesela Hazreti Hasan Hüseyin onun karnının üzerinde oynuyorlardı. Demek şöyle karnına çıkacak biçimde bir oturuşu, bir uzun oturuşu var Peygamberimizin. Onlar da çıkıyorlar karnına, orada oynuyorlar, iniyorlar, biniyorlar, çıkıyorlar. Hatta mesela Ümmü Seleme validemiz diyor ki Hazreti Hüseyin'i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin karnı üzerinde uyurken gördüm. Demek ki öylece de yatırtmış ve uyuyor. Ya da çocuk orada uyumuş kalmış. Devinir mi, hareket eder mi peygamber? Çok acil işi olmadıkça onu rahatsız eder mi? Buraya kadar gördüğümüz rivayetler bile bunun kesinlikle olmayacağını gösteriyor. Yani rahatsız etmeyeceğini. Çocuk denilince belki peygamber dünyasında akla gelen hep Hazreti Hasan ve Hüseyin değil elbette. Diğer çocuklar ama diğer çocuklar içinde birinci sıraya alan bir çocuk var. Enes Hazretleri. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e 10 yıl hizmet etmiştir. Enteresan bir çocuk aslında. Köle olarak satılmış, Mekke'de kendisini bulmuş, Peygamberimizin yanında sonra Müslüman oluyor elbette ve de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i o kadar çok seviyor ki hatta memleketinden anası, babası, ne kavmi, kardeşi kimse, tabi annesi var mı bilmem de rivayette ama babası, amcası, yakınları, birileri geliyorlar, çocuğun izine rastlıyorlar ve buluyorlar. Sonunda peygamberimizde olduğu anlaşılınca diyorlar ki biz bu çocuğun babası, onu senden madem köleyse satın almaya geldik, o çocuk bizim çocuğumuz, çocuğumuzu alıp gitmeye geldik diyorlar. Aleyhissalatü vesselam diyor ki ben yanımdan gitmesi konusunda zor yapamam. Yani çek git, hadi git diye kovacak halim yok. Onu serbest bırakalım isterseniz. Siz ya da ben hangisini seçerse onu kabul edelim. Beni seçerse vermem o zaman size diyor. Hayret bir konu değil mi? Babası bir tarafta ama geri tarafta köle olduğu bir evdeki bir adam ama tabii peygamber. Onu öyle düşünmesek hayret zaten. Ve serbest bırakılıyor. Çocuk da diyor ki ben senden ayrılmam ya Resulallah. Onun bu neşesi, onun bu rahatlığı, onun bu güzelliği babayı zaten hepten memnun ediyor ve öylece bırakıp gidiyorlar. Evet bu bir çocuk tabii. Çocuk olarak iş yapıyordu ve yaptığı her iş her zaman aleyhissalatü vesselam Efendimizin istediği gibi olmuyordu elbette ama buna rağmen kendisini hiç dövmemiştir Peygamberimiz. Hiç azarlamamıştır bu anlamda. Surat asmamıştır ona, ayıplamamıştır. Hatta bir kere olsun öf bile dememiştir. Öf be, bu ne, yeter artık dediği görülmemiş. Yapılan bir şey için eğer istenildiği gibi yapılmamışsa ya da yapılmayacakken yapılmışsa neden yaptın, niye böyle yaptın demediği gibi yapılmayan bir şey için de peki neden onu yapmadın dememiştir. Böylece bir hesaba çekişi, onu kahredişi yani şahsiyetiyle oynaması olmamıştır. Kazara hanımlarından birisi keşke şöyle yapsaydın diye müdahale edecek olsa, bırakın çocuğu, o Allah'ın murad ettiğinden başka bir şey yapmamıştır dediğini Hazreti Enes anlatıyor bize. Değişik kaynaklardan 5 rivayette öğrendiklerimi sanki bir konu olarak size naklettim. Ne dedik bunlarda? Demek ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i sevmiş çocuk ve onunla beraber. Bunda tabi Allah'ın sevdirmesi elbette ama peygamberin tavrını onu özelleştiriyoruz zaten. Ne yapmış? Her zaman hep istediği gibi hareket etmemiş. Hatta mesela bir rivayeti hatırlıyoruz. Bir işe göndermiş peygamberimiz. Çocuk değil mi? Yolda dalmış arkadaşlarıyla oyuna. Derken peygamber beklemiş, beklemiş. Bakmış Zeyd'in gelesi yok, Enes'in gelesi yok. Peşi sıra gitmiş. Demiş ki, ne yaptın, gittin mi gönderdiğim yere? Hayır ya Resulallah. Hadi öyleyse git demiş. Hatta bunu anlatınca daha sonra annesine, peki yavrum nereye göndermişti peygamber seni deyince, olur mu anne der miyim, o benim için yani senin için başkalar için bir sırdı peygamberin sırrı. Ben peygamberin sırrını söyler miyim size demiş. Bakın nasıl da ciddi ama yine çocuk olunca dalıvermiş. Peki ya bizim çocuklarımız? Onların da çocukluklarını unutuyoruz galiba. Onları biz gibi zannediyoruz ama kendimiz bazen değil çoğu zaman biz de çocuklaşıyoruz. Yapmayacağımız nice yanlışlarımız, bildiğimiz ama tekrar ettiğimiz nice hatalarımız sanki bizim kendimizi unutmamızı gerektiriyor. Olur mu öyle şey? Biz de çocuğuz ise çocuklarımız zaten çocuk. Biraz daha sevgili, biraz daha şefkatli, biraz daha merhametli yaklaşsak onlara. Peki ama sözün sonunda bırakın çocuğu, o Allah'ın murad ettiğinden başka bir şey yapmamıştır diyorsa peygamber, biz de çocukları serbest mi bırakalım? Aslında ben bütün çocukların bir dönem serbest bırakılmalarından yanayım ama şeytan da bağlansın, bizim de ağzımızı bağlasınlar. Yani şeytan ve dostları benim çocuğumu şeytanlığa çağırmayacaklarını bilsem, ben de çocuğuma seslenmem. O fıtratı gibi hareket ederse güzel hareket eyler elbette. Lakin şimdi öyle olmuyor. Bana yasak koyacaksınız. Çocuğunu dövme, çocuğunu sövme, tamam yapmayacağım. Ama çocuğuna yol da gösterme, korkutma, sevdirme, o tarafa döndürme, bu tarafa baktırma. Evet ama sen de yapma o zaman. Bırak kendi başına kalsın. Yani Allah'ın onu nasıl yarattıysa, fıtratı neyse, öylece hareket etsin içinse, ben de razıyım, sen de razı ol. Lakin böylece beni susturup galiba kendi istedikleri gibi çocuğumu eğitmek, onların ideali ise ben de gözümü açmak zorundayım. Mesela deniliyor ki, sen çok konuşma çünkü beni dinlemek zorundasın. Sen çok uyuma çünkü bana hizmet etmek zorundasın. Sen çok yeme çünkü kalanı ben yemek durumundayım. Hani Hindistan için öyle anlatılıyor. Hindu dininde tabi vakitler, yani İngilizler Hindistan'ı istila etmeden önce ineğin kutsallığı yokmuş. Daha sonra icat edilmiş. Neden mi? Onlar yemesin de bize gitsin, İngiltere'ye gitsin buranın etleri diye. Belki yani ihtimal değil mi, düşünülebilir. İşte çocuklar Müslüman bir ailede, Müslüman bir toplumsal yapının içinde eğitileceklerse, sık boğaz edilmeden, şahsiyetleri gelişerek, böyle kafalarına vurulup, kölelik psikozuna büründürülmeden büyütülürlerse, sonunda verimli işler beklenir onlardan. Numan bin Beşir'den, bir seferinde, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e, Taif üzümünden bir miktar hediye gelmişti. Numan diyor ki, aleyhissalatü vesselam beni çağırarak, şu salkımı al, annene götür dedi. Aldım diyor Numan, fakat yolda giderken yedim bitirdim. Çocuğa bak, tam çocukça. annesine götüreceği bir salkım var. Bugün için şimdiki çarşı pazar mantığında bile düşünsek, herkesin her zaman her şeyi alma imkanı yok. O gün belki biraz daha zor ve peygamber gönderiyor üstelik, al şunu götür annene diye. O da yolda giderken yiyip bitiriyor. Birkaç gün sonra karşılaştıklarında Numan diyor ki, peygamber beni görünce sormuş, salkım ne yaptın, annene ulaştırdın mı? Hayır dedim deyince, bunun üzerine Numan bin Beşir'e kuder diyor peygamberimiz, böyle at takıyor, vefasız, verilen sözü tutmayan anlamına isimlendirme işi, bir at koyma, bir künyeleme işi var peygamberimizin. Bunu bazen çocuklara yapardı, hatta büyüklere de. Mesela Hazreti Ali Efendimiz bir seferinde şöyle yatmış, sağa solu toz toprak olmuş, ona Ebu Turab diyordu. Toprak babası anlamına gelir ama işte bir künye, isim olunca öylece kullanıyoruz. Ya da kedi sevgisinde belki biraz özelleşen Ebu Hureyre için kedicik, yani küçük bir minik kedi babası anlamına Ebu Hureyre denildiğini biliyoruz. İşte mesela Enes için de sallallahu aleyhi ve sellem bir künye vermiş peygamberimiz. Zülüzüneyn, iki kulaklı anlamına Zülüzüneyn. Yani bu dedikleri asılla ilgili tabi biraz da. Mesela torunu Hazreti Hasan için Luka dediğini biliyoruz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çocuklarla böyle. Ama her zaman mesela namazda da onun çocukları farklı sevdiğini görüyoruz. Bir defasında Ebu'l-As'ın kızı Ümame olduğu halde mescide geliyor peygamberimiz. Yanında Ebu'l-As'ın kızı Ümame var. Cemaate namaz kıldırıyor onunla birlikte. Rüküye gidince çocuğu yere bırakıyor, doğrulunca tekrar alıyordu. Bir imam düşünüyorsunuz, yanında bir kız çocuğuyla geliyor, geçiyor mihraba, namaz kıldırıyor ama o kucağında, sırtında. Rüküye gidince çocuğu yere bırakıyor, secdeden sonra yeniden doğrulurken onu kucağına tekrar alıyor. Ne dersiniz, kılar mısınız arkasında namaz? Peki yani öbür odada kadınlar birbirleriyle çene çalarken, biri odada baba namaz kılarken çocuk bakma sırası bende şimdi, onun için namazda ben onunla beraber kılmalıyım mı diyecek? Ya da tam tersine, peki ya baba sırt üstü yatmış, belki kendince zevk aleminde neşesini yaşarken, öbür tarafta anne can hıraş bir uğraşının sonu, namaza vakit bulmuş ama çocuğu alıyor, kucağına alıp öylece mi kılsın? Bilmiyorum, anlatabildim mi? Yani çaresiz ya da imkansızken güzel olacağını biliyoruz bunun. Ama secdeye konunca da çocuk eğer gidecekse ateşe doğru, dışarıya doğru, zarara doğru, secdedeyken de tutabilirsiniz. Hem yanınıza yatırtırsınız hem de onu yine bir tarafından elbisesinden tutabilirsiniz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz namazda secdedeyken Hasan boynuna biniyor birinde. Kendisi ininceye kadar Resulullah onu indirmiyor. Şefkat ve merhamete bakın. Peki namazı ne oldu peygamberin? Nereye gitti? Yani nereye gidecekti peygamber namazı? Onun başladığı namaz boşa gider miydi? O bu konuda tek söz sahibi değil miydi? Nasıl olup ne olacağını o bilmez miydi zaten? Mesela rükû esnasında çocuğun bir taraftan diğer tarafa geçmesi için bacaklarını açtığı görülüyor peygamberimizin. Yani sanki ona zemin hazırlıyor. Ve mübarek mi diyeceksiniz şimdi olsaydık biz, birbirimize olsaydı bu iş? Be adam, sen namaz mı kılıyorsun, çocukla mı oynuyorsun, ona oyun eğlence mi hazırlıyorsun, ne yapıyorsun mu diyecektik. Belki Allah için söyleyin, öyle yapmadığınız namazlarınızda siz neredesiniz? 31 vade, 61 vade, 91 vade mi? Aldıydınız, alacaktınız, almak üzereydiniz olan mallar, sattıydınız, satacaktınız, satmak üzere olan mallar mı? Sınavda ya çıkarsa bu soru bize de öteki finalde gelmişti mi? Akşama gelen misafir acaba bunu mu hazırlasam ötekini mi? Bu bluzun, bu eteğin ya da bu çorabın, bu ayakkabının renginin, tipinin, şeklinin, biçimi mi? Siz namazda hangi alemden nerelerde gidip geliyorsunuz? Yani peygamberin yaptığı aslında belki de daha tabii bir seyir içinde, hayatın içinde namaz kılmak mı dersiniz? Ben onunki gibi namaz kılmakla emrolunduğumu bir kere daha hatırlatayım. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin ikisi birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdedeyken sırtına sıçrıyorlar. Bu sırada doğruluncaya kadar onları eliyle tutuyor Peygamberimiz. Secdeden kalkınca çocuğu tutuyor, düşmemesi için yavaşça yere bırakıyor. Tekrar secdeye varınca çocuk aynı şeyi tekrar etmesiyle, tekrar edince çocuk aynı şeyi namazdan sonra bağrına basıp öpüyor da üstelik. Yani bu yaptığı işten memnun oluyor, seviyor ve seviniyor. Ümmül Fadıl diyor ki, ben Hüseyin bin Ali'yi, Hazreti Ali Efendimizin oğlu Hüseyin'i emzirirken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma girdi. Çocuğu istedi, verdim. Çocuk hemen üzerine akıtıverdi. Almak için elim uzatınca çocuğumun işemesini kesme dedi ve sonra üzerine su serpti, su çiledi diyor Ümmül Fadıl. Demek ki çocuklar çocuk olarak işemelerine hakim değil biliyoruz olunca bu onlar adına bir kusur, bir kabahat, bir yanlış olmuyor ama halimizi ona göre ayarlıyor, sevgimizi ona göre sürdürüyoruz. İşte peygamber ve torunu Hüseyin emme döneminde Ümmül Fadıl onu emziriyormuş. O arada aleyhissalatü vesselam gelince çocuğu istiyor, veriyor ona, o da üzerine akıtıveriyor. Almak için elini uzatıyor, aman ya Resulallah dercesine Allahu Alem. Hayır diyor Peygamberimiz, çocuğumun rahatını bozma, işemesini kesme ve üzerine su çiseliyor, çiliyor, atıveriyor, serpiveriyor. Ümmül Fadıl Hasan'ı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirmiş, o da Resulullah'ın kucağına akıtınca omuzuna vurmuş bu ara. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun bu davranışına karşı geliyor, Allah iyiliğini versin, oğlumun canını yaktın diyerek memnuniyetsizliğini beyan ediyor. Olayı tekrar söyleyelim. Ümmül Fadıl, Hazreti Hasan aleyhissalatü vesselam getiriyor onu peygamberimize. O da Hazreti Hasan da çocuk aleyhissalatü vesselam efendimizin kucağına akıtıyor. Bunun üzerine Ümmül Fadıl Hasan'ın omzuna vuruyor. Yani yakışmadı bu gibi, yapma bunu dercesine. Hani annelerin kulakları varsa çınlasın, minik bir suç, bir yanlış, bir kötülük olunca çocukluğunu unutarak kocaman birisiymiş gibi, yani biraz esprili olsun, sanki o yanlışı yapan kayınvalideleriymiş gibi ya da yabancı biri düşmanlarıymış gibi çocuğu azarlarlar ya, bağırıp çağırır, dünyayı başlarına yıkarlar ya, onun minicik bir örneğini şöyle omuzuna bir dokunmuş, belki de vurmuş şöyle. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam onun bu davranışına karşı gelip Allah iyiliğini versin, oğlumun canını yaktın diyerek memnuniyetsizliğini gösteriyor. Bir seferinde Hazreti Hasan veya Hazreti Hüseyin Resulullah'ın karnına akıtmaya başlıyor. Resulullah işemesini tamamlayıncaya kadar onu serbest bırakıyor. Bu konuda hep peygamberin tavrı böyle. Büyükler için de aynısını istiyor aslında. Badiyeden bir adam geliyor, bedevi. Farklı yaşıyor. Şehir hayatının o kurallarını, cenderesini, sıkıntısını, sıkıcılığını bilmeyen bir adam. Gerekmiş öyle, işeyecek. Mescidin şöyle bir kenarına geçiyor. İşini yaparken sahabe neredeyse adamı o anda apar topar rahatsız edecekler. Durun diyor, adam işini bitirsin sonra. Sonra bir kova su dökülüyor üzerine. İşte Hasan veya Hüseyin, rivayette o veya diğeri olarak nakledildiği için böyle söylüyoruz. Aleyhissalatü vesselamın karnı akıtmaya başlıyor. İşemesini tamamlayıncaya kadar onu serbest bırakıyor Peygamberimiz. Hatta şöyle dediği de var rivayetlerde. Kalbimin meyvesi olan oğlumu bırakın, işemesini tamamlayıncaya kadar onu korkutmayın. Resulullah'ın bu davranışı diğer çocuklar için de aynı. Mesela Ummu Kays binti Mihsan, henüz sütten başka yemek almayan bir döneminde, sütten kesildiği bir dönem, işte o dönemki bir çocuğuyla geliyor, oğluyla Resulullah'ın huzuruna, çocuk Resulullah'ın kucağına akıtmıştır. Ve peygamber, yani diğer çocuklara nasılsa ona da aynısını yapıyordu. Ümmü Kays binti Mihsan'ın oğlu olunca ne fark eder? O da çocuğu değil mi? Abbas'ın kızı Ümmü Habibe de Resulullah'ın kucağına akıtmış. Resulullah üzerine su serpmiş. Ve peygamberimizin bu ve benzeri konularda temel prensibi, Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne kadınlarından ne de hizmetçilerinden hiç kimseyi kesinlikle dövmemiştir. Yani eliyle hiçbir şeye bu niyete vurmamıştır. Çocukları dövmek yerine onların gönlünü almayı isteyen Peygamberimiz çocuklara şu tavırlar sergiliyor. Diyor ki, kim ağlayan bir çocuğu, yani kendi çocuğu veya başka çocuğu ama kendi çocuğunu sakinleşinceye kadar gönüllerse, Allah cennette ona memnun oluncaya kadar vermeye devam eder. Kim ki ağlayan çocuğunu sakinleşinceye kadar gönüllerse, Allah cennette ona memnun oluncaya kadar vermeye devam eder. Mesela, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cemaate namaz kıldırıyordur. Birinci rekatta 60 ayet okuyan peygamber, çocuk sesi duyması üzerine ikinci rekatta 3 ayetle tamamlayıvermiştir. İşte şefkat, işte merhamet. Ama sadece onları rahat ettirmek anlamına değil, asıl şefkat ve merhamet onların cenneti, onların cehennemden kurtuluşu adınadır elbette, onu biliyorsunuz. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu konuda Hazreti Ayşe ile ilgili bir hatırası var. Hazreti Ayşe annemiz henüz daha küçük bir çocuk. Ebu Bekir Efendimiz anlatıyor. Ziyarete gelen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem küçük Ayşe'yi kapının önünde ağlar buluyor. Çocuğun ağlayışı karşısında gözleri dolan Peygamber sebebini soruyor. Ayşe, annesi Ümmü Ruman'dan şikayet edince gözlerinden yaşlar akıyor Peygamberimizin. Ya da rivayete göre Hazreti Ayşe'nin. Çocukla ilgilenmeye devam eden Peygamberimiz, Ümmü Ruman'ı görerek ebediyen ona kötü davranmayacağı konusunda ondan söz alıyor. Yani çocukların ağlamasına da dayanamıyor aslında. Ama çocukların ağlaması konusunda şöyle bir kural öğreniyoruz Peygamberimizden. Çocuğun ağlaması ilk iki ayda Allah'tan başka ilah olmadığına şehadettir. Dördüncü ayın sonuna kadar Allah'a tevekkül, sekizinci ayın sonuna kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salat, ikinci sene sonuna kadar anne ve babası için istiğfardır. Bir başka rivayet aynı konuyla ilgili, çocuğun beşindeki dört ayı tevhiddir, dört ay Peygamber üzerine salat, dört ay anne ve babası için istiğfardır. Çocukların küçükken ağlamaları, yani hoş bir tabir değil ama yaygın olduğu için kullanıyorum, yaramazlık yapmaları aslında onların büyüdüğü zaman aklın çok olacağına işarettir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Çocuğun küçüklüğündeki yaramazlığı büyüdüğü zaman aklın çok olacağına alamet. Yani çocukları severken yaramaz diye sevmek bir garip geliyor bana. Ne demek yarar diye sevsek niye yaramasın onlar? Ve Peygamberimiz çocukları severken aralarında eşit muameleye özen gösteriyordu. Hatta çocuklarınızın arasını eşit tutun diyen Peygamberimiz, bağış ve ihsanda çocuklarınız arasını eşit tutun diye de özellikle beyan ediyordu. Ama eğer diyor ben birini üstün tutacak olsaydım kızları üstün tutardım da devam ediyor. Peki neden kızlar üstün tutacak mı? Tutmamış ama. Yani şayet olacak olsaydı, galiba onların sevgiye, ilgiye ihtiyaçları erkeklerden biraz daha farklı ve fazla. Bir başka rivayette aleyhissalatü vesselam, Allah öpücüğe varıncaya kadar her hususta çocuklar arasında adaletli davranmanı sever diyor. Çocuğunun kendisine iyi davranmasında ona yardımcı olan babaya Allah rahmetini bol kılsın. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki, aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir seferinde bizi ziyaret etmişti, yanımızda geceledi, Hasan ve Hüseyin de uyuyorlardı. Bir ara Hasan su istedi, derhal kalkan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem su kırbasından kadehe, su kabına su aldı, çocuğa vermek için getirmişti ki o sırada uyanmış olan Hüseyin hemen bardağı alıp su içmek istedi. Resulullah ona vermeyip önce Hasan'a verdi. Bunun üzerine Fatıma dayanamayarak galiba Hasan Hüseyin'den çok seviyor gibisin deyince hayır fakat ilk defa o istedi cevabını verdi. Bir denge, bir adalet. Çocuklar karşısında sorumluluğumuz bilincinde olmak adına bir hadis okuyalım. Güneşin batmasından önce çocuk evine dönmeli ve iyice kararıncaya kadar dışarı çıkmamalıdır. Güneş batıp akşam karanlığı çöktükten sonra, alaca karanlık kayboluncaya kadar çocuklarınızı ve hayvanlarınızı dışarı salmayın. Zira bu saatte şeytanlar ortalığa süratle yayılırlar. Güneş batınca, batmasından hemen önce çocuk evine dönmeli. Artık karanlık iyice çökünceye kadar şeytanların süratle ortalığa yayılıp dağıldıkları bilinmelidir. Bizim onlara sorumluluğumuz böyle. Peki ya onların sorumluluk yüklenmeleri, yani onlara da bir şeyler yükleyebilir miyiz? Elbette. Aleyhissalatü vesselam çocuklara ayakkabıyı gözetme görevi vermiş. Yani o dönemde çocuklara ayakkabı gözetme, bekleme, yani bak göz kulak ol görevi verilmiş. Abdest için leğen ibrik taşıma görevi ya da içecek dağıtma görevi, sır olarak saklanması icap eden mektup taşıma gibi daha ciddi görevler de veriliyor Peygamberimiz döneminde çocuklara. Peygamberimizin böyle yükleri de var çocuklar adına. Kim çocukları bayram günü tezyin eder, süslerse Allah da onu son arz günü, kıyamet günü tezyin eder. Bunun için bayramlıklar alalım mı, o anlama gelir mi bilmem ama çocuğu sevindirelim anlamına. Enes'ten aleyhissalatü vesselamla beraber bir terzinin ziyafetine katılmış Enes. Demek ki çocuklar yanımıza alıp ziyafete de gidilebilir. Tabii karşı tarafın izni varsa. Bugün son okuyacağım hadis de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ayşe'ye bir tavsiyesi. Komşunun çocuğu yanına gelince eline bir şey sıkıştır. Çünkü bu davranış sevgiyi, meveddeti celbeder. Velhamdülillahi rabbil alemin.